69,99 za opakowanie. Oferta ważna do 9 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Wazar, ponownie dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 5 dzień marca. Na zegarach 11, czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Przed komisją śledczą badającą aferę wizową zeznaje kolejny świadek, to były ambasador RP w Indiach. Ruszają prace nad projektem w sprawie wakacji kredytowych. Ustawa ma zakładać kryterium dochodowe. Za chwilę sprawdzimy, co na ten temat mówią eksperci. Wiele wskazuje na to, że Donald Trump wywalczy dziś nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Posłowie Komisji Śledczej badającej aferę wizową przesłuchują Adama Burakowskiego. To były ambasador RP w Indiach, który pełnił swoją misję w czasie nadużyć przy wydawaniu wiz obcokrajowcom. Obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co zeznał świadek. No właśnie, ambasador Adam Burakowski to ważny świadek komisji, bo właśnie w Indiach, gdzie pełnił swoją misję dyplomatyczną, dochodziło do nadużyć w wydawaniu wiz obcokrajowcom, a świadek przyznał, że był kierownikiem podmiotu, który zamawiał wizy na rzecz polskich placówek w zewnętrznej agencji. Chodzi o firmę WFS Global. Przyznał jednak, że proponowana liczba wiz była odpowiadająca. Polska cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, mówił ambasador. Jeśli chodzi o moje poglądy, uważam, że w Indiach mieszka wiele osób, które mogłyby uzupełnić pewne braki na rynku polskim. I wiem, że polscy pracodawcy wystosowywali takie jakieś prośby. Ambasador pytany był o nadużycia podczas wizyt artystów z Indii. Mówił, że pisał do MSZ w sprawie ekipy artystycznej, która próbowała, jak powiedział, dokoptować grupę migrantów podczas wizyty do Polski. Powiedziałem, że znam takie przypadki. Napisałem e-mail 3 lutego 2020. Z tego trzeciego roku do dyrektor Beaty Brzywczyk, mówił świadek. I właśnie była wicedyrektor Departamentu Konsularnego MSZ znajduje się już na liście świadków Komisji Śledczej. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na poligonie w Drawsku Pomorskim doszło do wypadku, poinformował Polskie Radio kapitan Jacek Piotrowski z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wiadomo, że ucierpiały dwie osoby. W dniu dzisiejszym doszło do nieszczęśliwego wypadku na terenie poligonu w Drawsku-Pomorskim, gdzie szkoliła się 1. Warszawska Brygada Pancerna. W ramach naszego programowego szkolenia chcę tutaj potwierdzić i podkreślić, że nie jest to część ćwiczenia ani Dragon 24, ani Steadfast Defender, ani Brilliant Jump. Na chwilę obecną mamy potwierdzone, że zostały dwie osoby ranne. Zostały lotniczym pogotowiem ratunkowym przetransportowane do szpitala. Na żołnierzy najechał pojazd gąsienicowy. Przyczyny na razie nie są znane. Rząd robi drugie podejście do projektu dotyczącego wakacji kredytowych na ten rok. Rada Ministrów zajmowała się tą ustawą przed 2 tygodniami. Projekt skierowano wtedy do dalszych prac. Wiadomo, że w jego najnowszej wersji mają znaleźć się kryteria dotyczące zamożności. Na ten temat dyskutowali goście Polskiego Radia. Mariusz Adamiak z PKO BP powiedział, że żadna pomoc i w zasadzie nic w gospodarce nie jest za darmo, bo zawsze ktoś za to płaci. Za czasowym wsparciem dla tych, którym pochłania bardzo dużą część, określoną zbyt dużą część dochodu, tak, ale też musimy być odpowiedzialni, bo ostatecznie państwo nie może być też odpowiedzialne za wszystkie decyzje ludzi, bo tak jak powiedziałem, ostatecznie za to ktoś zapłaci. Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński ocenił, że wakacje kredytowe są czasami stosowane jako rozwiązanie nadzwyczajne na szczególny czas. Dzisiaj nie mamy nadzwyczajnego czasu. Dzisiejszy poziom stóp procentowych jest raczej bardziej zwyczajny i bardziej taki typowy, którego należy oczekiwać jeszcze przez wiele lat. Więc cóż, jeżeli dzisiaj byśmy zrobili taki ruch, to przez kolejne lata znowu byśmy musieli robić takie ruchy, uznając, że skoro to, co mamy dzisiaj, jest nadzwyczajne wciąż, a nie jest, no to i te kolejne bardzo podobne będą wciąż nadzwyczajne. Więc to nie byłby jednorazowy instrument, tylko by to przeszło już w coś stałego. Posiedzenie rządu, na którym ma być rozpatrywany projekt, właśnie się zaczyna. Donald Trump ma szansę przypieczętować swoje zwycięstwo w walce o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Dziś w USA tak zwany super wtorek, czyli jeden z najważniejszych dni w prawyborach. Republikanie w 15 stanach wskażą swojego kandydata, który jesienią zmierzy się z prezydentem Joe Bidenem. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kandydatem Republikanów zostanie ten polityk, który zapewni sobie większość delegatów na partyjną konwencję. W tej chwili Donald Trump ma ich 273, a jego rywalka Nikki Haley 43.

Lenny Kravitz. Kwadrans po godzinie 11:00, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, w zeszłym roku informowaliśmy o tym, w sumie kilka miesięcy temu wystartowała sonda Psyche. Jej celem jest zbadanie planetoidy o takiej właśnie nazwie, Psyche. Wielu naukowców uważa, że jest to obiekt niezwykle ciekawy i wyjątkowy, no a to ze względu na dość nietypowy skład chemiczny. Planetoida ma w sobie tyle metali, że przez długi czas naukowcy podejrzewali, że możemy w jej przypadku mieć do czynienia nie z planetoidą, a jądrem młodej planety, która uległa zniszczeniu na wczesnym etapie formowania się Układu Słonecznego. Ale sonda Psyche to nie tylko misja mająca na celu zbadanie planetoidy. Jeszcze trochę jej zostało do wykonania tej zasadniczej misji. Sonda ma na swoim pokładzie innowacyjny system komunikacji laserowej z Ziemią. No, jak mówiłem, jeszcze trochę lotu zostało, ale już teraz naukowcy testują te wiązki laserowe i ten system przesyłania informacji z sondy na Ziemię. Szczegóły za chwilę. Trójka przed południem, 18,5 minuty po godzinie 11. Wracamy w naszej audycji do tematu, do sondy Psyche, która ma na swoim pokładzie nowatorski system łączności laserowej. W listopadzie już informowaliśmy o pierwszym teście takiego sygnału laserowego. Wtedy z odległości 16 milionów kilometrów został odebrany na Ziemi sygnał za pomocą teleskopu Hale'a. Nadany wtedy przez sondę sygnał zawierał nagranie przedstawiające kota. No nic wielkiego, ale test uznano za zaliczony. Podczas ostatniego testu przeprowadzonego już w styczniu tego roku naukowcy odebrali z sondy Psyche sygnały nadane w odległości 32 milionów kilometrów. Dane dotarły na Ziemię z prędkością 40 razy szybciej niż na częstotliwości radiowej. W wiązce laserowej można zawrzeć znacznie więcej informacji niż w wiązce radiowej. Dzięki temu na Ziemię można dostać dostarczyć w tym samym czasie znacznie więcej informacji. Nie ma jednak róży bez kolców, jak pisze National Geographic, aby owe informacje dotarły do Ziemi. Zarówno nadajnik w przestrzeni kosmicznej, jak i odbiorniki na Ziemi muszą precyzyjnie się względem siebie ustawić. Bez tego komunikacja bardzo szybko ulega zerwaniu. Z tego też powodu naukowcy proponują wykorzystanie komunikacji radiowej i laserowej jednocześnie. Już teraz w ramach testów sprawdzane jest, czy można wyposażyć radioteleskopy w odpowiedni sprzęt, który umożliwi odbieranie obu sygnałów jednocześnie. W nadchodzących miesiącach system będzie regularnie testowany z coraz większych odległości. Naukowcy mają nadzieję, że sonda będzie w stanie przesyłać na Ziemię dane także w czerwcu, kiedy będzie znajdowała się już w odległości ponad 350 milionów kilometrów od Ziemi. Jeżeli tak będzie, zasadniczo będzie to oznaczało, że komunikacja laserowa może w przyszłości stanowić podstawowy system komunikacji z różnego typu lądownikami, łazikami, dronami, no czy w końcu z ludźmi, którzy wylądują prędzej czy później na powierzchni Marsa. With angry wings I flew out of that town. Promised you I'd never turn around. Cocaine bars and a caffeine high. Open all the windows under midnight skies. With angry wings I flew out of that town. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie będzie z tego

Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Farm. Pytacie, co założyć tej zimy? Otóż my kule proponujemy. Załóżcie, że wygracie. A gdy już założycie, grajcie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 11.30 właśnie minęła, zatem pora przenieść się w przeszłość. Chwila sprzed lat. Teraz dla Państwa Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 5 marca 1770 roku w Bostonie oddziały armii angielskiej użyły broni palnej przeciwko demonstrującym kolonistom, a to wydarzenie przeszło do historii jako masakra bostońska. Panie profesorze, jaka była geneza tego wydarzenia? Koloniści amerykańscy sprzeciwiali się wprowadzanym przez władze brytyjskie różnego rodzaju obostrzeniom w handlu między koloniami a Anglią. I również dotyczyło to także kwestii wynikających z wprowadzania różnego rodzaju ceł, ograniczania importu czy eksportu towarów. I właśnie w czasie, o którym dzisiaj mówimy, została uchwalona seria ustaw w 1767, które wprowadzały cło na takie towary jak szkło, papier, farby, herbata, które kolonie były zmuszone importować. W związku z tym, no, płaciły dużo więcej niż wcześniej. W związku z tym kolonistów, można byłoby to tak ująć, zdenerwowały te zmiany w prawodawstwie brytyjskim. A pieniądze głównie szły na finansowanie, utrzymanie angielskich oddziałów. Oczywiście. I w ten sposób po prostu koloniści zdawali sobie sprawę, że też współfinansują utrzymywanie oddziałów brytyjskich na kontynencie amerykańskim, co też nie było im w smak. W związku z tym rozpoczęła się seria spotkań, a następnie protestów. Niezła historia. A przebieg tych demonstracji, czy tej masakry, jak już mówiliśmy, był, no co tu dużo mówić, dość dramatyczny. Dość dramatyczny, chociaż nic na to nie zapowiadało. Zresztą sformułowanie masakra bostońska pojawiła się po tych wydarzeniach oczywiście i została tak naprawdę nadana przez antybrytyjską propagandę. Ponieważ same wydarzenia miały taki przebieg, iż w budynku, w którym toczyły się negocjacje między władzami a reprezentantami kolonistów odnośnie wprowadzenia tych podatków, ceł i wynikających z tego kwot, które trzeba było uiścić przez kolonistów, koloniści, którzy stali przed budynkiem, zaczęli, no co tu dużo mówić, napierać na otaczających budynek żołnierzy brytyjskich, którzy no, przyjęli taką ochronę budynku. No i w związku z tym kiedyś żołnierze się zdenerwowali, dowódca tego oddziału się zdenerwował, bo zaczęła się zagęszczać atmosfera. Nie wiadomo, do dnia dzisiejszego padł prawdopodobnie rozkaz nie strzelać, a oni zrozumieli strzelać, otworzyli ogień. No i to z jednej strony wzbudziło jeszcze większą agresję ze strony kolonistów, z drugiej strony no, te strzały i zabici, no, te sytuacje za moment doprowadziły do utemperowania. nastroje wśród kolonistów. Ale chaos został wywołany, prawda? Chaos został wywołany, tak, a przede wszystkim no, śmierć kilku osób, prawda? W związku z tym również później miał nastąpić, czy nastąpił proces pokazowy. Skład sędziowski był złożony z lokalnych mieszkańców, ale oni oczywiście uniewinnili żołnierzy brytyjskich, argumentując to właśnie tym, że żołnierze wykonywali swoje obowiązki. No ale, jakby to powiedzieć kolokwialnie, mleko się rozlało, zaogniła się sytuacja, która w ostatecznym rozrachunku doprowadziła z czasem do wybuchu amerykańskiej rewolucji. Historyk profesor Tomasz Gajownik przypomniał nam wydarzenia z końcówki XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem na wszystkich zegarach w Polsce za 16 minut, godzina 12. Kierunek długowieczność. I dziś, proszę Państwa, w naszym cyklu sprawa ważna i poważna. Oby nie, ale udar to coś, co może się zdarzyć każdemu, w każdym miejscu, w każdym czasie. To niewydolność krążenia krwi, która wpływa na część obszaru mózgu i powoduje śmierć komórek nerwowych. Udar może spowodować porażenie lub utratę przytomności. Nie daje żadnego sygnału ostrzegawczego. Trzeba działać szybko, aby zmniejszyć uszkodzenia i uniknąć niepełnosprawności. I tym tematem, tematem udaru, zajęli się dziś w naszym cyklu profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Panie profesorze, czy istnieje coś takiego jak predyspozycja genetyczna do udaru mózgu? Tak jak do każdej choroby cywilizacyjnej, także do udaru mózgu, który można powiedzieć należy do spektrum chorób cywilizacyjnych, u części osób istnieje tak zwana predyspozycja genetyczna, czyli niestety osoby te mają zmienności genetyczne, które zwiększają ryzyko wystąpienia udaru mózgu w porównaniu do populacji ogólnej. Nie bez powodu zajmiemy się tym tematem, no bo będziemy mieli pewne remedium, prawda, dotyczące tej predyspozycji i oczywiście będzie to remedium związane z odpowiednim stylem życia. No właśnie, panie redaktorze, ostatnio opublikowała się doskonała praca przeprowadzona na ponad 11 tysiącach osób, które obserwowano przez 28 lat. No i właśnie obserwowano ich genetyczną predyspozycję do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. I okazało się, że oczywiście mamy tą predyspozycję, natomiast to, co jest remedium, to jest ta zasada zdrowego stylu życia. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne mówi o takich 7 filarach zdrowego stylu życia. No i właśnie u tych osób, które przestrzegały tych 7 zasad zdrowego trybu życia, to ryzyko udaru zmniejszało się o blisko 40%. Co więcej, to się przekładało na dodatkowe 6 lat życia. Bardzo dużo w jednym i w drugim przypadku. Oczywiście poproszę pana, żeby wymienił pan te 7 filarów. No to jest bardzo proste, chyba wszyscy wiemy, no nie wolno palić papierosów. Musimy przestrzegać tej zdrowej diety opartej oczywiście na warzywach, rybach. Orzechach. Orzechach, dokładnie. Również ta aktywność fizyczna, czyli bycie aktywnym przez przynajmniej 150 minut tygodniowo. No również utrzymywanie prawidłowej masy ciała. No również prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego krwi. Tu też słuchaczom trzeba wytłumaczyć, że te wartości ciśnienia poniżej 120 na 80 w tym badaniu wskazywało, że to ciśnienie ma właściwości ochronne. No również kontrola cholesterolu. I to też myślę warto wspomnieć o tym, że ten prawidłowy cholesterol populacyjnie no powinien wynosić poniżej 200. My często widzimy te normy laboratoryjne, które trochę odbiegają od tych 200, ale jeśli przyjmiemy zasadę, że jest to 200 mg procent, to najłatwiej będzie nam zapamiętać. No i wreszcie na koniec to jest zmniejszenie stężenia cukru we krwi, czyli glukozy. Tu też jak robimy badania kontrolne, to zwracajmy uwagę, czy nasz cukier jest poniżej 100 mg procent, czy nie przekraczamy tej wartości, no bo to są oczywiście te 7 głównych parametrów, które w pewien sposób nam pokazują, czy ryzyko udaru jest zmniejszone i czy grozi nam wystąpienie tego zdarzenia. Kierunek długowieczność.